увесь час так мой жыццё. Рыба любіць цёмныя ночы. Але ўсё адно ў такую ноч і лавіць прыгажэй. Дзеці апранаюць цёплае рыззё і ідуць з таптухай. Падстаўляюць яе пад вадзяныя хмызы, топчуць. І рыба ў сетцы ўся блішчыць, як блакітны жар. Пераліваецца, скача. А месяц плыве, плыве. Я гэтых забаў не разумею. Таптуха, рыззё. Мілагучныя словы, нічога не скажаш. А ў чым жа яшчэ па рыбу хадзіць? У гэтай маёй маскараднай чузе? У вашай мантылі смеху варта. А чым жа гэта вам не падабаецца? Мая мантыля. А тым? Тым, што няма чаго выпінацца. Тым, што гэтае слова ніяк не горшае за вашы. Тым, што сорам выдаваць сябе за дарослую і смяяцца з людзей, якіх не ведаеш. А я не хачу іх ведаць. Ну, вядома, у вас была дагэтуль зусім іншая кампанія. Ла кампанія эксепте з таптухай. Я не паля брурір. Я таксама не люблю. Я думаю, нам лепей за ўсё вернуцца. А мне не хочацца. А мне не хочацца заставацца тут. Я не магу пакінуць вас адну. То што? А то, што я завяду вас сілком. О, паспрабуйце. Вы не зловіце мяне. Злаўлю. Сыдзіце з вярбы, яна ж крохкая. І не падумаю. Я вам сур'ёзна кажу. І не падумаю. Les choses n'iront pas, les choses n'iront pas, les choses n'iront pas. Я думаю, вы зусім іншая. А вы просто злое, вельмі дрэнна выхаванае дзяўчо. Трымайся. Я ж кажу, мядзведь. Хапае за руку, як за сук. Ты скакалася? А хто вас прасіў? Лезіце тут. Лезу. А ну трымай. Вось табе. Што? Што вы робіце? Мене ніколі не білі, даль Бог, ніколі. Дарэмна. Ідзі адсюль. Можа, і Ёсціка тут, праўда? Ёсціка? Ты што ж, па-мужыцку сказала? І гаварыць можаш. Чаго ж прыкідвалася? Бацька са мною, калі не пры гасцях, заўсёды так гаворыць. А прыкідвалася. Так проста. Ну і брыда. Ідзі адсюль. Ну чаго стаіш? Ідзі, кажу. Я ніколі больш не буду спяваць песню пра медзведзяня. Ты не плач, мне не трэба. Прабач. Прабач, Алесія. Я ніколі больш не буду так. Ой, што гэта? Кроў? Да, глупства. Ой, прабач, Алесь. Што ж цяпер рабіць? Я ведаю. Я завяжу табе руку паловай гэтай мантыі. І кроў цячы не будзе. І ніхто не даведаецца, што ты параніўся. Падумаюць, што я проста дала табе павязку, як у песнях. І на цябе не будуць сварыцца, што... Падзерла мантыля. Не, на мяне ніколі не сварыцца. Я ніколі не буду. Я... Толькі і ты. Паменш танцуй з дзядзечкай, добра? Добра. Тым часам баль у доме князя Загорскага быў у самым разгары. У адным з пакояў гутарылі бацька Алеся, князь Юры і губернатар графі Сленіў. Тенебр, тенебр, змрок, змрок. Ну, годзе вам, годзе. Усе ведаюць, што вы не прыйшлі. А хіба ў гэтым справа? Ну, як я мог думаць, што можна служыць і аставацца сумленным? А ну, што зробіш? Трэба ж неяк жыць. І я так думаў. І ўсё ж лепей было не жыць. Я ўсё часцей думаю аб гэтым. Пасля такога маладога, такога гарачага юнацтва старасць, якая пахне псінай. Хіба гэта дваранне? Ні сораму, ні гонару. Все адно каго хваліць, все адно перад кім звівацца на пузі, все адно каму бессаромна падтакваць, все адно перад кім каяцца ва ўчарашніх подласцях, а сёння рабіць новае, каб заўтра было ў чым каяцца перад іншым. Божа, божа, якая поскудзь, якая брыдота. Князь, свежае губяць шворкай, маной, крывадушнасцю. Ну чаму я быў за мяжой у той дзень? Я ведаю. Я ведаю, князь, гэта было ад страшнага адчаю. Яны выйшлі пухсефер метраё, каб падставіць сябе пад кулі. Цішэй, я прашу вас, не трэба аб гэтым гаварыць. Усё адно не вернеш. Так, так, іх не вернеш. Іх не вернеш. Ах, князь, а як пачыналі? Помню, у доме Лаваля. Спрэчкі да раніцы, гарачыя маладыя вочы, дым, словы з-пад самога сэрца. Кандраша рылею. Друг такі светлы, пухам яму любая земля. Так подла яго падманулі на допыце, недаверлівыя, добрыя, чыстыя, ну просто дзеці. Святло было ў іх душах, а тыя, што ёсць, лепей бы не заставаліся. Як можна, граф, як можна упякаць за жыццё нельга. А пачыналі ж мы, князь, мы недабітыя. Нацерпеліся жаху, пакуль нас было мала, і аддалі вось стырно другім, якія палалі, а цяпер студзяць свой агонь у галадайскім пяску ці ў сібірскіх снегах. Ну вы ж мелі шчасце сустракацца з Міхаілам Мікалаевічам Мураўёвым. Самы разумны з усёй гэтай камарылі і ніяк не можа забыць грахоў маладосці, Ліс Патрыкевіч. Кідаецца ва ўсе бакі, слухае кожны вецер, абы толькі сабе не пашкодзіць. Пачакайце, ён яшчэ дасца ўсім у знакі, я яго ведаю. Князь, а гэта ж мы, гэта мы прымалі яго ў кола першых. Я вспомніў Пушкіна, дык вось бліжэйшага ягонага сябра Пушкіна прымала ў грамаду гэтая свіння з тытулам графа Міхаіл Мураўёў, наш цяперашні генерал-губернатар. І вось Пушкін у Сібіры, напэўна, памёр, а свіння жыве. Робіць выгляд, што забыла маладыя сумленныя словы, ды яшчэ, напэўна, кажа пра гарачую маладосць, што мы таксама былі такія, што ўсё гэта пройдзе. А загадаюць, будзе вешаць гэтую моладзь. Ах, няма горшай свінні, чым адступнік. Былі франдзёры, а цяпер адзін дзяржаўны муж, а другі кат. О, божа, божа, божа. Успакойцеся, граф, ну не трэба, ну успакойцеся. Жыць не трэба, князь, калі здрадзіў ахвярніку, калі кадзіш кату. Вось што я вам скажу, князь, жыць не трэба. Не трэба хаваць галаву ў пясок. Гераічная эпапея, вялікі эксперымент. Вось чым ён скончыўся: трупамі і здрадай. Былі юныя, чыстыя сэрцам людзі, а цяпер старыя мерзотнікі, якія загубілі радзіму. Прабачце, у мяне справа да іх сіяцеств. Ну, што яшчэ? У адной з вёсак пана Кроера бунт. Дзе? У Півошчах. З якой прычыны? Якія захады вы прынялі? Я спадзяюся, ніякіх агіднасцей, стараліся ўгаворваць. Стараліся? На жаль, не дапамагло. Давялося страляць. Ёсць параненыя. Вы ведаеце, чым гэта можа скончыцца? Гэта чорт ведае, што такое. Бомонт, нотабіліте, свет, ганаровыя асобы. Як вы смелі прыехаць да мяне пасля гэтага? Мало было крыві, мало шыбеніц на верхах. Успокойтесь, Супакойтесь, брат. Стойте, стойте! Возьмите с собою лекаря. Я спадзяюся, пан Юрий дозволить. Ну, калі ласка. Вось, загадайте запрэгчы коней. И памятайте, вы николі не з'яўляліся сюды з вашымі ганебнымі звесткамі. Я нічога не чуў. Я нікога не бачу. Прыднепроўскія мужыкі заўсёды былі дзёрзкія з нейкімі аж казацкімі замашкамі. Чапаць звычаёвае права павялічваць дзвюх-трохдзённую паншчыну было небяспечна, маглі і чырвонага пеўня пусціць. У Півошчах адбылося так. Адвячоркам трэцяга пасля пачатку згону дня кроераў аконам сабраў вяскоўцаў. Мужыкі, я павінен сказаць вам, што пан не будзе плаціць за згон і не будзе плаціць і надалей. У пана кроера ёсць права на згон, патрабаваць ад нас работы па-за паншынымі днямі. Ну, гэта калі гіне на карані ўраджай, або яшчэ якая навала. Але ж за гэта трэба плаціць. Так, плаціць. І цану мы знаем. Ад 20 до 25 копеек срэбрам на дзень. Пан кроер збяднеў за год жыцця ў Пецярбуржі і за мяжой, і цяпер трэба выпраўляць становішча. Чаго маўчыце? Вы чуеце, мужыкі? Што маўчыце? Што ж, так і быць. Пан кроер згаджаецца заплаціць па 5 копеек на дзень. Пан кроер пакрыўдзіць нас надумаўся. Хай падавіцца нашым хлебам, а за сіроцкія слёзы здохнуць яму без пакаяння. І раней таго хай ведае, не будзе плаціць за згон, як то дзядамі заведзена. Ніхто не пойдзе на згон. Паншчыну адробім, а згон нехай вырабляю двух з табою, аконам. Тады хрена вам замест хлеба жарэці зямлю! Хто яшчэ пагражаць будзе? Хто? Хапугі безмозглыя. Вы ж бачыце цяжкі год. Хіба не пан дае вам грошы? Хіба не ён за вашы нядоімкі перад дзяржавай сваімі грашыма разлічваецца? За гэта мы на яго і працуем. Пад зброяй пойдзеце. Не пагражай аконам. Бог за пагрозы нявіннаму не даруе, а на згон не пойдзем. Так, зачынщыкі, ясна. Так і запішам. Не дамо пісаць. Не дамо! Ой, чорт, то ведаю, што ён там напіша, а потым качаць ляпні і прападай душа. Ды што ж гэта такое? За што? За нашу крыўду, ды яшчэ і пісаць. Не добра робіш аконам. Глядзі, каб не рыгнулася. Так вось як, добра. Яшчэ і пагрозы. Глядзіце, мужыкі. Усё гэта вам прыпомняць, я згону адмову і абразу пану. І тое, што іконы святыя закласці іўдзеям збіраліся. Кубло, гадючая, а табе губа, як завадатору не мінуць Сібіры. Ну, Сібір. Ці не ўсё адно адкуль да прабацькі Абрама на піва выправляцца? Ён яшчэ і блызнець, ёмашнік стары. Патрэбен ты Абраму парагняць, мярдючая. Гані, хачуль. Паражняк адмяніў, паскудзь. Трэці дзень. Плаці за згон! Рунь канямі топча, конаўка дурная! Як же ж ты наважыўся, корчык, а каб пацэліў? Каб захацеў, так пацэліў бы, што я, дурак, каб ужыву хрысціяніна цаляць. Які ён хрысціянін, падла ён, як жа! Згон дарма адрабілі, а цяпер холад! Слёзачкі! Што ж ім спатрэбілася зяпам ненаедным? У старцы кія дабраць! У дзяцей галодных кавалах з рота вырвалі. Спаліць кроеравы сцірты, хай ведае. Не нам, дык і не яму. Дзень пачаў захлынацца ў дыме. З самаробнымі паходнямі рушылі знішчаць сцірты. і дзіўна ніхто не ўзяў ані снапа. Відаць таму, што гэта быў не ратунак, а помста. Спаліўшы збожжа, людзі вярнуліся ў вёску і сталі чакаць, што з гэтага будзе. Чакаць давялося нядоўга. У хуткім часе з'явіўся паручнік Мусатаў з атрадам. Што тут здарылася? Чыя мэндлікі гарэлі? Маўчыце, сукіны сыны. Віламі кідаецеся. Ведаеце, чым гэта можа скончыцца? Што ж вы, браткі? Як гэта вы асмеліліся? Разыходзіся, не ўводзьце ў грэх хрысціяніна. Разыдзіцеся смірна па хатах. Вы што, спалілі панскае жыта? Гэта ж дрэнна. А тое, што ён з намі зрабіў, добра? Звычай ломіць, за згон не заплаціў. Будзеце адказваць. Вот што, ідзі адсюль, пан афіцэр. Мы нарабілі наш адказ. Ідзі. Правда, людзі? Тады аддасцё ваша збожжа. Зараз жа аддасцё. І на загон пойдзеце заўтра, хамскія морды. Атрад, слухай мяне. Пойдзеце да іхніх сціртаў і памяркуйце, колькі ім трэба аддаць, каб за ноч не схавалі да апошняга снапа. Хай паспрабуюць узяць. Паглядзім, як возьмуць. Ну, паспрабуйце, вазьміце. Табі іх у маю душу! Штуцары на руку! Браткі не будуць страляць! Занаду такога няма, на нас крыжы! Па крыжах не будуць, браткі! Блін!